sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living a home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Your visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Trzy minuty po piątej, Trójka Budzi, Irena Dan, Michał Żołądkowski. Doprowadzimy Państwa tak zgrabnie do szóstej, a jutro, tak właśnie przed chwilą spojrzałem tutaj do kalendarza, Lica kończy 55 lat, między innymi jest i Drinkers, Turbo, Flapjack, Kazik na żywo, też dziecięca Arka Noego. Z Titusem założyli zespół Acid Drinkers, rezygnując z koncertu Iron Maiden. Sprzedali bilety, kupili płyny spod znaku Acid Drinkers, poszli pogadać i tak powstał jeden z najważniejszych polskich zespołów metalowych. A od 13 lat na czele Lux Torpedy Robert Friedrich, czyli Lica. I tej właśnie ostatniej grupy, czyli Lux Torpedy, na pobudzenie w Trójce sobie posłuchamy. Najpierw hymn, później Wilki 2. Niż ciało, to ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już czekało,

głowę smutną, miał nóżną w psu. Karuzela świat napędzi, zaprasza blaskiem rdzeni i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta dobro, były nicoś. Woli egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Minuty po piątej, Trójka Polskie Radio, a Wilki 2, Lux Torpeda. To teraz takie granie kojarzące się bardziej, raczej z tańczącym z wilkami. Proste amerykańskie granie, jakby z amerykańskiej prerii. Idealne na pogodne rozbudzenie. Można się tak przyjemniej z Trójką przeciągnąć z samego rana. Jadąc samochodem też łagodniej, na przykład w zakręty będzie można wchodzić. Przyjemność słuchania Trójki rano po horyzont. To też można stwierdzić. Bo, proszę Państwa, Crosby, Stills, Nash & Young, a później ta największa żyjąca legenda, najbardziej utytułowany artysta wszechczasów, czyli będzie Bob Dylan. Once high on a hill there was a song, nothing was wrong. That's when time stood still. Now lovers are caught, tied in their dreams, bound in their thoughts, wrapped in the depth of their love. If I can hold on to you, if I pretend, fake what they feel, take what they get from love. Start missing the drive, staying alive, four out of five, without the feeling of love. If I myself down, build myself up.

piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podróże. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. A my się akurat miłości nie boimy. Trójka gra z uczuciem, trójka budzi. 4 minuty do wschodu słońca, 6:30 do szóstej. Słońca dzisiaj brakować się nie powinno, tylko na zachodzie kumulacja ciemnych, ciężkich chmur i właśnie tutaj mocniej popada deszcz, bo dzisiaj akurat bez świeżego śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Białymstoku do 17 w Poznaniu, w centrum 15, a w Poznaniu to kibice akurat dzisiaj chyba bardziej schłodzeni po wczorajszej porażce. 14 dzień kwietnia, 111 lat temu Titanic niestety na swoim kursie spotkał górę lodową. Bye. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciemno, patrzę przez okno, już jest jasno. Tak Trójka właśnie budzi oczko do 6:21 minut. No właśnie, to co mam, a mam dla państwa i państwu dam. Dziś wieczorem we Wrocławiu trzeci polski koncert Katie Meluły. Trójka patronuje namiętnie tym występom. Katie zaśpiewa za moment z listy Trójki z miejsca 11 ostatnio. Czy będzie wyżej? To się okaże dziś po 19. Tymczasem tickets, bilety michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Proszę państwa, podwójne, ostatnie zaproszenie na koncert dzisiejszy, wrocławski, czeka. A pytanie jest takie, Katie Meluła wyśpiewała kiedyś własną wersję wielkiego przeboju grupy The Cure. Co to jest za utwór? Piątek, podpowiadam, że nie jest to Friday I'm in Love. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. A dla wszystkich nas teraz ten najnowszy singiel Katie, czyli Quiet Moves. Program trzeci. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy świat ładnia już gasną, chore myśli kłębią się. Nie rzucam tutaj słów na wiatr. Zostanę przy tobie, Karma Koma. Do 6.13 minut trójka budzi 14 dzień kwietnia, dzień patrzenia w niebo. Dobrze, bo raczej będzie dzisiaj sporo widać, nawet miejscami taki wielki błękit. To też jest dzień delfina, taka mała ciekawostka. Z rana pod wodą pomykają nawet 60 km na godzinę. Dobrze, że tam mało terenów zabudowanych, bo byłby mandat. No i właśnie o samochodach i przepisach będzie dzisiaj po 6.00. Panowie będą tak automatycznie na ten temat mówić, więc automatycznie też warto niezmiennie słuchać trójki. Pan samochodzik Radek Nałęczny i można powiedzieć też Zygzak McQueen, czyli Piotr Firan w trójce od 6.00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do lata z Trójką cieplej, przytulniej jest okazja, co najważniejsze, jeszcze bardziej się zbliżyć. Z szóstej płyty AHA, która premierę miała równo 23 lata temu, Summer Moved On, 3 minuty do szóstej. AHA, to już finisz! To my zjeżdżamy na bazę. Irena Dan, Michał Żołądkowski, a w drodze do weekendu od szóstej po serwisie z piskiem opon na antenę Trójki wjadą Radosław Nałęcz i Piotr Firan, bo to ich pora na Trójkę. Dobrego dnia.